Het is alweer een tijdje geleden dat we van Lisa Lois iets gehoord hebben. Ja, eigenlijk veel te lang geleden. Je hoort daar hier weer eens aan het begin van de late avond met Promises, Promises. Beloftes, Beloftes. En het jaar 2010. Welkom bij de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol lekker veel muziek, zo aan het einde van de dag. Ja, voordat je gaat slapen misschien wel, hè. Wat heb ik zoal in de show? Behalve prima muziek. Gewoon om je lekker een beetje in slaap te sussen, als je dat zou willen. En even een relax momentje op het werk te bezorgen. Dat zou kunnen. We gaan het hebben over de 40ste editie van Kom in de Kas. Het komt eraan. En de Frankenlandgroep, die scoort weer geweldig. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over Reumazorg Nederland. Dat is ook van alles over te doen. Reuma staat weer even in het middelpunt van de belangstelling. Daarom hoor je het hier, in jouw late avond. Amy, speciale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Is zo vergevingsgezind. Hè? Dan Hanley. Zo laat op de avond. met The Heart of the Matter. En Rudy Bennett ervoor met Amy. Je kent hem van Bennett & Bee, misschien wel uit de jaren 70. Toen had hij mooie hits, maar deze kwam uit 1969. Op 1 en 2 april is het feest in de Nederlandse kassen. In dat weekend wordt Kom in de Kas voor de 40ste keer georganiseerd en kan iedereen komen kijken hoe alles groeit en bloeit achter het glas van de kas. Met alle technologie en innovaties en de prachtige gewassen is het altijd een feest om in de kassen te werken. 2 dagen lang worden de deuren geopend. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. De 40ste editie van Kom in de Kas komt er weer aan. Dat is al jarenlang dus aan de hand. En Ted van Luik, voorzitter van Kom in de Kas in het Westland, denk ik. Jawel. Ja? Ja. Is in de studio, welkom. Ja, dankjewel. 40ste editie, al 40 keren meegemaakt zelf? Nee, dat niet, maar wel al heel veel keren. Ja. Want zelf ook een bedrijf in het Westland, hè? Ja. We hebben een oude benzinekwekerij in Wateringen. Ja. En daar speelt het zich af dit jaar of is het op een andere plek? Nee, daar is het afgelopen jaar. Dus daar is het in 2016 geweest. Ja. En nu speelt het zich af in de Bospolder in Honslersdijk. Oké. Want het hele Westland, dat is te groot om dat allemaal open te stellen natuurlijk. Want het gaat over de bedrijven die open zijn, hè? Ja, en in het Westland heb je gewoon heel veel bezoekers. En wij sluiten gewoon een heel gebied af, zodat het beloopbaar is. Dat mensen van het ene bedrijf makkelijk naar het andere kunnen. Hoef je niet met de auto of met de fiets? Nee. Nou, fietsen kan wel. Ja, maar de auto's mogen er absoluut niet in. Nee. Dat is nog wel handig ook om dat te doen. Hoeveel bedrijven zijn er dan opengesteld? Dit jaar doen er 10 bedrijven mee. Mm-hmm. Maar dan in de sorteerloodsen, zeg maar verpakkingsloodsen van die bedrijven, zijn dan ook weer presentaties van andere producten die niet in dat gebied aanwezig zijn. Oh, dus je kan van alle kanten worden geïnformeerd. Ja. En je ziet ook hoe het bedrijf werkt. Ja, er wordt uitleg gegeven. Er staan mensen die geven tekst en uitleg. Als het mogelijk is, dan draaien daar machines en dergelijke. En het is echt heel, heel interessant. Ja, en voor kinderen is het ook leuk? Ja, voor kinderen zijn alweer speciale activiteiten. Er is een kleurwedstrijd voor de hele kleintjes. Er is een puzzeltocht. Ja, precies. Dus dit jaar is er voor de wat grotere kinderen is er weer een dingetje met met een soort app op je telefoon. Mm-hmm. En dan een soort Pokémon kunnen ze gaan zoeken. Dus jullie houden ook de moderne media bij, de moderne zaken. Ja. Als mensen daar naartoe willen, is het handig dan om op de fiets te komen? Of zeg, als je met de auto komt, je komt wat verder weg. Mensen die wat van verder weg komen, die kunnen gewoon met de auto komen. Die gaan gewoon naar Bloemenveiling Flora Holland. Mm-hmm. Daar kunnen ze gratis parkeren. Dus ze worden gratis per bus. Met touringcarbussen worden ze naar het gebied gebracht en ook weer teruggebracht naar de parkeerplaats aan de Bloemenveiling Holland. Dus dat is allemaal goed geregeld en daar kan je dan rondlopen en dan is het 2 kilometer afstand van elkaar, meer is het niet. En dan gewoon, je hebt een beginroute en zeg maar waar de bussen stoppen, dus waar de mensen uitstappen. Ja. En dan op het eind van de route, er staan weer bussen en die halen de mensen weer op en die brengen ze terug naar voren. Heb je alle bedrijven gezien en de geheimen achter die bedrijven? Ja. Want dat is ook een probleem. En ook misschien nog wat geproefd en gegeten. Want uiteraard. De gezondheid in het Westland hoort er natuurlijk bij. Uiteraard. In diverse bedrijven worden producten uitgedeeld. Of staan koks, staan de producten klaar te maken. Mm-hmm. Dat is gewoon, wij zelf hebben dan een auberginekwekerij. En wij staan er dan met een auberginestand. En er staat een kok. Die staat daar gewoon auberginegerechtjes klaar te maken. En die worden gewoon uitgedeeld. Die worden uitgedeeld. Ja. Dus je kan er ook nog wat snoepen en wat eten. Ja. Kom in de Kas op 1 en 2 april. Ja. Even op de website kijken om precies te weten hoe dat nou in zijn werk gaat. Als je met de auto komt, waar je dan moet zijn, staat er waarschijnlijk allemaal op. Uiteraard. Ja. www.komindekas.nl. Ja. En voor ons is het eigenlijk www.komindekaswestland.nl. Oh, dan kom je die tegen. Maar op de algemene website staat het ook wel. Dan moet je even doorklikken. Ja, en dan komt dat allemaal goed. Zaterdag en zondag begint om. Beide dagen om 10 uur. Ja. En dan zaterdag is het om 5 uur afgelopen en zondags om 4 uur. Ja, maar dan heb je de hele dag om daar verder rond te kijken in al die bedrijven die ons voor gezonde voeding verzorgen. Ja, en bloemen natuurlijk. En bloemen. Ja, laten we dat niet vergeten. Planten en perkgoed, van alles staat er. Ja. En die bedrijven zijn ook allemaal verschillend, dus je kan alle dingen bekijken. Ja. Duidelijk. Ted van Luik, ja. De nieuwe voorzitter, kan ik nog wel even zeggen, van Kom in de Kas. Voor het jaar voor het eerst. Inderdaad, spannend. Dit is mijn eerste klusje. Ja. Spannend. Ja, het is inderdaad heel spannend. Ja. Maar je hebt wel goed gevoel. Ja, ik werk met een leuk team mensen. Ja. En het loopt lekker. Ja. Nou, mooi om te horen allemaal. Voorzitter van Communicatie Ted van Luik. Hij gaat er helemaal voor op 1 en 2 april. En u kan het allemaal beleven als u er ook naartoe gaat. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. de helende kracht van muziek. Jawel. Van de brave All-Stars. Let the music heal your soul. En ja, ook wie hadden we ervoor? Pierre Barrault en Nicole Croisil samen in Un homme et une femme. Een lekkere ouderwetse Franstalig chanson gebeuren. Hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over de Frankenlandgroep. Die doet het uitstekend wat betreft ziekteverzuim. Hoe doen ze dat? Dat hoor je zo meteen na deze prachtige van Natasha Bedingfield. It don't matter though, 'cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do, you're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable, is already in my life? Right in front of me, or maybe you're in disguise. Who doesn't love for someone to hold? Who knows how to love you without being told? Somebody tell me, why am I on my own? If there's a soulmate for everyone. Never end. How do I find the perfect fit? There's enough for everyone. Springt er vanaf, hè? Natasha Bedingfield en Soulmate hier in de late avond. De mooiste muziek. En de leukste informatie. Ga naar onze website, www.delateavond.nl. Daar vind je alle ja, wetenswaardigheden bij elkaar. Of ga naar onze Facebookpagina en like ons daar. En dan hoor je iedere dag, of lees je eigenlijk iedere dag, rond een uur of drie wat er in de show zit. En dat is natuurlijk ook gewoon de late avond. Voor het vierde jaar op rij heeft de Frankenlandgroep een top 3 notering in de Vernet Health Ranking behaald. De ranglijst voor best presterende zorgorganisatie op het gebied van ziekteverzuim. Kort geleden is bekendgemaakt dat de Frankenlandgroep met een verzuim van 3,54% en een rapportcijfer van 9,8 de eerste plaats op de ranking van 2016 heeft behaald. De Frankenlandgroep steekt met het lage verzuim ver uit boven het regionale en landelijke gemiddelde. Wat is er aan de hand daar bij Frankenland? Je hoort het hier in een gesprek met Evelien Lamfe. Als Ben de Koning bij ons is, dan is er eigenlijk altijd een feestje. Hij is bestuurder van de Frankenlandgroep en we mogen hem weer feliciteren. Gefeliciteerd, meneer de Koning. Dankjewel. Want als u hier bent, dan hebben we het bijna altijd over dat het zo fantastisch goed gaat met de Frankenlandgroep, hè? Ja, we zijn nu weer eerste geworden van Nederland. Dat is een ingewikkeld woord. De Vernet Health Ranking. Maar dat betekent dat wij de best presterende organisatie of zorginstelling van Nederland waren op het gebied van ziekteverzuim. Ja, we hadden een ziekteverzuim van net iets onder de 3,5%. En ik zie dat een rapportcijfer van een 9,8 oplevert. Ja. Nou, dan bent u wel echt het beste jongetje van de klas. Ja, we zijn ook heel braaf, hè? Dat zie je toch wel aan mij. Ja. En wat ik me dan toch altijd afvraag, want dit is niet voor het eerst dat u in de toplijstje staat van Nederland. Dan vraag ik me af, hoe doet die Frankenlandgroep dat nou toch? Ja, wij blijven wel gewoon heel dicht bij onszelf altijd. Dat zeg ik ook nu weer. Dat zeg ik ook als we tweede zijn van klantvriendelijkste zorginstelling van Nederland. Maar wij gaan met personeel om zoals je zelf graag wil dat er met je omgegaan wordt. Dus mensen die het naar hun zin hebben, die presteren beter, die verzuimen minder en die zorgen voor kwaliteit in je product. En wat is dan uw geheim? Ja, ik zeg al, er is geen geheim. We blijven heel dicht bij onszelf. We zijn gewoon, kijk, 80% van ons budget zit in personele kosten. En wij doen zorg en dienstverlening. Weet je wel, 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. En dat is natuurlijk voor het grootste gedeelte mensenwerk. Dus ja, wij koesteren ons personeel. We zijn gewoon zuinig op ons personeel. We gaan er zorgvuldig mee om. We zijn eerlijk tegen ze. We zijn transparant. We geven ze gewone, normale arbeidsvoorwaarden. We betrekken ze bij het beleid. We zorgen gewoon dat ze het naar hun zin hebben. Nou hebben we natuurlijk net 15 maart achter de rug, de landelijke verkiezingen. Ja. Daar was zorg toch best wel af en toe een thema. Niet zoveel als in de verkiezingen daarvoor, meen ik. Maar toch hoor je best wel vaak mensen zeggen in het land van er moeten meer handen aan het bed en we moeten weer beter zorgen voor onze ouderen. Heeft u daar nou ook mee te maken binnen de Frankenlandgroep? Dat het allemaal net weer een beetje minder begint te worden? Nou, ik was toevallig net bezig toen ik hier naartoe kwam met het schrijven van het jaarverslag. Mm-hmm. Er heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden in de ouderenzorg de afgelopen 5 jaar. Maar wij hebben een ziekteverzuim is een van onze inkomstenbronnen daarvoor. Wij hebben denk ik gemiddeld 10% meer handen aan het bed dan in Nederland gebruikelijk is. En dat helpt natuurlijk wel. Weet je, het bieden van kwaliteit heb je mensen voor nodig. Dus je kunt als leiding wel van alles en nog wat roepen en van je mensen verlangen. Maar je moet ze ook wel in de gelegenheid stellen om kwaliteit te leveren. En dat begint met dat je met voldoende mensen bent. Dat ze voldoende gekwalificeerd zijn en dat ze het naar hun zin hebben. Maar kunt u dat leveren omdat u bijvoorbeeld van de mensen die komen wonen bij u in de Frankenlandgroep een bijdrage vraagt? Nee. Of hoe werkt zoiets dan dat u dat beter doet dan alle andere zorginstellingen? Dat begint bijvoorbeeld, kijk, 3,5% ziekteverzuim. Mm-hmm. Het gemiddelde in Nederland is bijna 7. Het staat net onder de 7. Dus dat is 3,5% beter dan gemiddeld is. Hè? Dus in Rotterdam is het op dit moment 10%. 1% ziekteverzuim kost 3,5 ton. Dus als wij 3% beter zijn, dan verdienen we daar dus al een miljoen op. Mm-hmm. Nou, deel dat is door 40 of 50.000 euro per arbeidsplaats. Dan weet je al dat je veel meer mensen in kunt zetten dan een ander als je dat doet. Als je meer mensen in kunt zetten, krijg je hogere kwaliteit. Als je hogere kwaliteit hebt, krijg je weer betere tarieven. Met betere tarieven kun je weer meer mensen inzetten, enzovoort, enzovoort. En bovendien zijn we in het verleden heel goed omgegaan met, dat is een ingewikkeld onderwerp hoor, maar met kapitaalslasten. Elk zorg- of verpleeghuis krijgt een vast bedrag per dag verzorging of verpleging om zijn kapitaalslasten te dekken. Wij hebben in het verleden zorgvuldig omgegaan met investeringen, goedkoop geleend, leningen op tijd omgezet. En daar zit voor ons ook jaarlijks een enorm voordeel in. En onze klanten hebben niks aan geld, maar wel aan spullen en aan mensen. Dus dat zetten wij altijd weer om in menskracht. Nou, dit klinkt als een gouden tip voor iedereen die luistert en zelf ook in de zorg werkt. Ja, ik zeg al, het is niet zo ingewikkeld. Je moet heel dicht bij jezelf blijven. Nou ja, en het blijkt dus dat het werkt, want weer een topnotering. Zeker. Voor de Frankenlandgroep. Nou, ik hoop dat we u nog heel vaak in de uitzending krijgen met nog meer prachtig nieuws. Maar voor nu is dit er alweer eentje om in uw zak te mogen steken. Ben de Koning, bestuurder van de Frankenlandgroep. Hij kwam hier om te praten omdat het natuurlijk weer nummer 1 is geworden in Nederland. En deze keer ging het over het ziekteverzuim. Die is namelijk het laagste van heel Nederland. Bedankt voor uw komst, meneer de Koning. Graag gedaan.

Danny Brooker en Laurie Spee samen in Two Fools in Love. Gary Brooker, die kennen we natuurlijk van A Wider Shade of Pale, weet je nog? Van Procol Harum. En daarom hoorde je hem hier in de late avond. Robert Long ervoor met een prachtig lied. Kalverliefde. Hier in jouw late avond. Zometeen gaan we het hebben over de Nationale Vereniging Reumazorg Nederland. Je hoort daar zometeen alles over hier na Randy Crawford. Remember, people on the Ik word altijd een klein beetje gelukkig als ik deze vrouw hoor zingen. Randy Crawford, People Alone. En daarom hoor je het hier in de late avond. Oh, het loopt al aardig tegen 12. We hebben nog één mooi onderwerp voor je trouwens hoor. Dus blijf luisteren. De Nationale Vereniging Reuma Zorg Nederland ondersteunt namelijk mensen met reuma om actief te blijven op de arbeidsmarkt en de regie van hun leven in eigen hand te houden. Slogo-presentator Danny Rijkels sprak erover met Patricia Pennings aan de telefoon. Zij is werkzaam als coördinator bij deze organisatie. Hij vroeg haar allereerst wat reuma nou precies is en wat voor klachten mensen nu ervaren. Reuma is een verzamelnaam voor vele verschillende aandoeningen aan spieren en gewrichten. De spieren en gewrichten die vanwege reuma vaak pijnlijk en stijf aanvoelen. Vaak zijn die gewrichten ook ontstoken, zoals bij ontstekingsreuma, of juist versleten, hè, zoals bij artrose, waardoor je minder goed kan bewegen. Er zijn ook andere vormen van reuma, die veroorzaken juist veel pijn bij je pezen, je banden en je gewrichtskapsels, hè, de WTD-reuma. Belangrijk is dat reuma nog niet te genezen is. Behandelingen zijn er dan ook op dit moment op gericht om de ziekte reuma zoveel mogelijk tot rust te laten komen. Zodat je zo min mogelijk last hebt en een zo gewoon mogelijk leven kan leiden. Ja, toch is reuma een chronische ziekte waarbij je goede en minder goede periodes hebt. Nou zal dat per mens verschillen. Maar het kan gebeuren dat je de ene dag met het grootste gemak een ladder pakt om je dakpannen te vervangen, bij wijze van. En de volgende dag ja, toch de grootste moeite hebt om ook maar een pot kinderkaas open te draaien. Vereniging Reumazorg Nederland, ja, wat is dat precies voor organisatie? Ja, Reumazorg Nederland is een landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met alle vormen van reuma. Ja, wij helpen onze leden om de regie in eigen hand te houden. Eigen regie van reumapatiënten waar het gaat om onderzoek naar hun aandoening en beleid over hun aandoening. Maar met name ook deelnemen aan de maatschappij. Dus eigen regie met een studie kiezen, ook in het afronden van een studie. En een ja, geschikte, maar ook uitdagende baan vinden, ook behouden. Ja, want veel mensen met reuma hebben inderdaad moeite om hun aandoening te combineren met een baan. Wat doen jullie er precies voor om die mensen te ondersteunen daarin? Ja, door blijven werken in een betaalde baan, hè, blijkt voor ja, toch de helft van de volwassenen met reuma in Nederland een grote tot een onhaalbare uitdaging. En dat heeft met name te maken met het grillige verloop, hè, van de ziekte. Wat ik al zei, hè, er zijn periodes waarin je lange werkdagen aan kan. Maar er zijn soms ook periodes, en dat zal van mens tot mens verschillen, maar waardoor je vanwege opkomende ontstekingen maar moet zien hoe je je deadlines haalt. En dat is best lastig in een maatschappij waarin je ja, toch 24 uur, 7 dagen in de week zo'n beetje moet doorwerken. En vanuit Reumazorg Nederland willen wij jongvolwassenen met reuma de tools meegeven die hun kunnen helpen om toch die ene leuke baan of studie te kunnen behouden, ook met reuma. En ja, voor deze begeleiding heeft Reumazorg Nederland loopbaancoaches aangesteld. En deze coaches hebben zelf een afgeronde opleiding, hè, en werkervaring op het gebied van loopbaanadvies. Maar daarnaast, en dat maakt hen uniek, is dat zij ook een traject hebben gevolgd tot ervaringsdeskundig coach. En dat wil zeggen dat onze coaches ook uit persoonlijke ervaring weten welke invloed reuma kan hebben op je leven. En van daaruit dus ook gerichter kunnen helpen. Oké, ja, want er wordt natuurlijk wel eens beweerd dat reuma een ouderdomse aandoening is. Maar ja, er zijn dus ook een hoop mensen onder de 30 die hiermee te maken krijgen, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Reuma wordt inderdaad vaak gezien als een ziekte voor oude mensen. Dat is toch wel vaak het beeld. Toch hebben ruim 2 miljoen mensen in Nederland een vorm van reuma, waarbij ja, toch 2/3 van die 2 miljoen jonger is dan 65 jaar. Ja, ja goed. En wat doen jullie precies voor die jonge mensen? Organiseren jullie bijvoorbeeld ook bijeenkomsten of workshops? Ja, wij willen vooral de jongvolwassenen, hè, dus mensen tussen de 18 en 30 jaar ondersteunen in hun loopbaan. En vooral ook omdat deze mensen nog een heel leven voor zich hebben. Juist voor deze doelgroep is een prettige eerste stap in een studie of baan goud waard. En daarvoor hebben wij natuurlijk onze loopbaancoaches, waar ik net al over sprak. Maar ja, voor sommige jonge mensen is dit een vrij heftige stap, hè, om meteen over te gaan op coaching. En daarom organiseren wij ook 2 keer per jaar het gratis event Vuurslag. En tijdens deze middag kunnen jongeren met reuma gratis workshops volgen. En tijdens die workshops gaan ze op een informele manier aan de slag, hè, met de tools die ze nodig hebben om zich staande te kunnen houden in hun werk of studie. Ja, toevallig is ons volgende Vuurslag-event op zaterdag 8 april in Baarn in Utrecht. En ja, daarin kunnen jongeren workshops volgen op het gebied van acceptatie en commitment, op het gebied van leren netwerken, je creativiteit vinden en die stoppen in een mooie sollicitatiebrief, en op het gebied van mindfulness. En het is een prachtige bijeenkomst waar mensen met reuma, ja, of een aanverwante chronische aandoening niet alleen naartoe hoeven. Ze zijn ook van harte welkom om een introducee mee te nemen. Waar kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? We hebben een website. Onze website heet Vuurslag. Als je op Google intikt Vuurslag, dan zijn wij het 2e zoekresultaat. En daar kan je ook heel makkelijk gratis aanmelden. En wat betreft informatie over Reumazorg Nederland en al jullie initiatieven, waar kunnen mensen daarvoor terecht? Ja, dan kunnen ze terecht op www.reumazorgnederland.nl. een van de paar kleine hits van Ten Sharp. Ze hebben maar één echt grote knaller gehad. Dat was You, weet je dat nog? Je hoorde Richmond hier aan het einde van deze late avond. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Zo meteen nieuws en daarna non-stop muziek. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van de late avond. Ik ben hier om 11 uur. En ik hoop jij ook. Hebben we het weer gezellig met mooie muziek en interessante onderwerpen. Tot besluit van de show, Alicia Cara met Here. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je, zoals altijd, een hele goede wacht. Tot morgenavond. I guess for now you've got the last laugh. I'm sorry if I seem uninterested. No, I'm not listening. No, I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask. I don't need a boyfriend. So you can't. With this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with the message like we usually do, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here. Kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here. Right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? The TV with my beanie low. Yo, I'll be over here. Oh, oh.